أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين فلما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون من ذم مقام لواقعي موسى عليه السلام شروع او دا ذکر دغه یو سل سلور پنځوس آیت کریمه پورې کمزه پورې جما تلاوت وکړه دا مخ کې سره مربوط دی موسی علیه صلوات و سلام لاړو او سلوی خرزه تیرولې د پاره د کتاب وروړو د تورات د حاصلولو د پاره او دی خوا په قوم داغه کې یو تن پیدا شو او نوکارا مشرک پیر او خلق په شرک کې اخته کړ رستو بیا تفصیلی واقع آرام شی مداغی ذکر کئی واتخذا قوم موسیٰ او جوڑ کو قوم دا موسیٰ علیہ السلام من بعدی ہی رستو دتلو دا موسیٰ علیہ السلام نا تور تا من حلیهم دا کالوخ پلونا عجلن سخے شکل دسخی جسدن چی جسوا لہو خوارو داغی دا پارا آوازو موسیٰ علیہ السلام آخوا لالو دیخوا سامیری و توی او چاوی داغنو موسیٰ و موسیٰ ابن زفر چاوی بنی اسرائیلو کیو چاوی نا قبطیانو کیو ظاہر دارا چی دی بنی اسرائیلو کیو او دا زور ظالمو زکا دا فرعون عاملو او غف بنی اسرائیلو مقرر کلو داغینا بے ٹکسونا را ٹولول اغی بے بگارونا کول او پای کې به ځان لوانه مانم کوله بیا او دې بیا چا کیسه د ذکر کړې وا او اسرایلی کیسې دي چې ډو کې پاتې شه د مور نه او جبرئیل السلام بیا رده پالنه کوله کوله تر دې پورې چې دې لوي شو ځکه په بیابان کې یا صحرا کې یا ځنګل کې مور را روانه وا اول ته په غیبانې مخصوص درد راغې اج څنګه داړو کې پیدا شو مور مړ شو نو الله فرشته مقرر کړ او ایله به خوراک ورکاو او جبرئیل علیہ السلام مقرر کړ حالانکه جبرئیل علیہ السلام په فرشتو کې داسې مقام لري لکه په انبیایو کې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام دی قران کریم رستو وراشي تاسو ته چې دا غ شان دار دی چې هغه متواع ثم امین ندی کارونو لپاره کومه فرشته الله مقرری خو هغه صرف دې د پاره چې په قومونو عذابونه یا انبیاو ته وحي دا باغه راوړه خو دې کیسه جوړ کړل او به دې د پاره شیرونو هم جوړ کړو چې فموسی الذی رباه فرعون مرسل و موسی الذی رباه جبریل کافر کوم موسی چې داغه تربیت فرعون کړو ناغه پیغمبر شو او کوم موسی چې داغه تربیت جبریل السلام کړو نو یاغه بیا رسول کافر کسی دی گوری خواه ایس حقیقت دی نشتا نه سنت ستر دی بس خواگا کسی داو خلق او ری او دا سڑی زور مشرکو کافرو خو غلیو موسیٰ علیہ السلام چی کلو ناغا کی جلال ډیر زیادو تیزو دیو جنہ دا غگ نکو خوش سنگ دی پوش چی مخو خو خالیشو او حارون علیہ السلام لہجہ کی لگ نرمو نرمی پکی دیر زیادو دا چاک پل دبیدی د چا طبیعت کې نرمي او د چا طبیعت کې ګرمي داغه طبیعت کې نرمي وا نرم مزاج وو نو دیو لګي د خلکو ته وی اداره ته وای چې فرعونان همړ شو کنه ایوته او استاد یې همړ شو وی داغي د کالی چې موږ سره پاتې شي د بنی اسرائیل چې کله د مصر نه راوتل په توریه راوتی وو توریه دې ته وی چې ته یو سړی ته خبر وو کنه داغه ته یو معنا مرادي استا بل معنا مرادي لکه یو سړی تاسو ته چې ته ځي اته روانه پلارنه ته ته اړې ته ځم نو ته ځې مردان ته خو دروغ دی نه دی ویلی مردان ته ځې اړې ته هم خازې کنه یا یو سړی تاسو ته سره جیب کې سور پیسې دي مال دې و ته یو زر روپې دی را زر روپې دی را سره دا نو وی چې زر نو سیوا نور نشته یا سل روپې دی را سره دا توریه غندګي اوس توریه داسې دی کړي وا چې دیوی زمون خادي ده او دا زنانه یو بل نکالی مالی رالی نه یو لګیدل کالی ولا ور کړ د فرعونانو خزو د بنی اسرائیل خزو لا او دی چې کله روتل ټول شپه مزل وکړه ال ته فرعون ته پته ولګیدل چې خو دې زنه وځلو تختیده نو فاتبعوهم مشرقین اغي ور پسې شو بار صورت الله غي غر کړو دی پښو دې سره کالی پاتې شنو دی او ته یې سو پیسې هو وی دا کالی چې کم تاو سری دا خو پردی دی کنه غي پردی دی استاد غیرت دا خو غلط چیز دی زو خپل کالی عالم او تاسو مراواله دی ورته ول شي وی چیزو تا خو د مشرکانو مال له زمونږ د پاره نه دی جایز وی پردې مال له حالانکه هو غنیمت او په دنیا کې کوم مال حلال کې دی شي کنه د کافر نه چې کوم مال والے داغم را حلال مال روبل شته نه ناغه او غرزو غي ته ومن کې دغه طریقه جوړ کړی وا او دې ډېر هیله کړو نو دې ولګي داغې نه شکل د سړي جو کده سره سانچا وا اجه څنګه سی شکل جوړ شه د سرونه دا غسرو د کالونه د داسې ترتیب باندې جوړ کو چې خله کې بکلا هوا پاغې لګیدو شاته به هوا وتن دغه نه به یو आवाज وته لکه نن سبا دا چې نه کلونی چی دا کلونه چې راوالي لګ زور ولا ورګي یا په حواله کې غواز کوي کنه دغه شان आवाज به کو او دا صحیح خبره په دې مقام کې مظهری وي من حليهم التي استعاروها من قور فرعون من قوم فرعون بعلة عرس حين هموا بالخروج من مصر فبقي عندهم داغ کالیو چې د قوم د فرعون ندی دا سر اغستیو چې زمون سخادی دا وغیل ازو کله چې قصد او کدو و تو دا مصر نا ندی سر پاتیو او دی تا اضافت دکو کچر دی پلاس کیو نزکو من حليهم تا دیو جنا زاد المصیر کی ابن جوزی انور علماء وی ویدا اصل کې کانا جسدم من الذهب لا روح فيه دا یو جوسو د سونه جوړ کړی و روح پکې نه و سواغه بنوع من الحيل دا په یو خاص طریقه باندې جوړ کړو فيدخل الريح في فمه فيخرج منه صيب ويخرج من دبره فيخرج منه صوت كخيار البقر خوار البقر یا خلک به هوا نه نوتا یا بل شان نه نوتا بل طرف ته بچی وتا نو لکه د غوا په شان आवाज به روت مظهریم لیکلیو نورم لیکلیو ابن لمباری قال ابن جوزی رحم الله ذکر کړو چې ذکر د جوسی په دې دلالت کوي چې روح پکې نو او خلکو کې څه جوړه کړه کیسه سوا روستو به ان شاء الله تفصیلی رات په غیر راشي په خپل ځای چې دا موسی ابن ظفر چې سامری وو ته خو جبرئیل السلام پیژنده کنه د جبرئیل السلام دلی دلو چې دا هغه اس به کم ځای خپل کې خو نه هغه به بشین شو وی چې څنګه دا هغه اس په یې خو نو دا هغه نه خور راغستې وازان کوي یې خو پټه چې څنګه دا شه د جوګ دا خور راغستې رومال اور پس پرانسته وډه پرانسته او هغه کې اور واچول دا په خپل کې چې وای چول نو فسوار ز لحم و دم لکه څنګه چې د غوخه د وینې سخی کنه د قشان سخی د جوړ شو او دا کیسه باطل ده امام رازی به تفسیر کبیر کې صخره دونه کړی دي او دا غي وجب ان شاء الله په خپل ځای راشي اسرایلی روایت ته به تر هم دغه ده چې دغه طریقه کړو او ترتیب وکړو په یو خاص طریقه باندې جوړ کړو او مقصد به کوم دا چې دا خلق داغه دین نو علیکم دین چې موسی علیه صلوات و سلام دی تر اوړو نو قران کریم نسبت غي ټولو ته وکړو چې واتخذ قوم موسی ولې به خوشاله وکنه ابن جوزی رحم الله ورستو براشی چې دی به داغه نه غیر چا پیرا غړېدل غړېدل په دې ډانس به کو چمټې به والی او دا داغه عبادت او بندگی و د سخی نه غیر چا پیرا اسی دې به تم کولې نو واتخذ قوم موسی جوړ کو قوم د موسی علی السلام من بعده رسول تلو د موسی علی السلام نه مخکې داغه د تګ واقع ذکر شو چې هغه خلوی خرج یلته تیر کړی د الله کتاب وروړو کړ تورات من حلیهم د کالو داغینا عجلن سخه جسدن چې صرف جوسوا او روح بګینو له خوارون داغی د پار आवाज خواروی د غوا د आवाज ته د بام باندې کوي علم یارو انه لا یکلمهم آیا دین پویدل چې بشکا دا خبرې نه کوي دي سره الله وی دور نه پوی قوم چې خبرې دي سره نشي کولې اولا یهدیم سبیلا او نه خودل شو دی ته لار به هدایت او لار د فیدی لار د فیدی وته هم نشو کولې اتخذوه اونی صدی دغه خیف الوهیت او خدای توب اتخذوه الهن مفعول ثانی حذف بذات ذینو کې اتخذوه ویني سودا څخه په الوهیت او خدای او قانون ظالمین او ظالمان واقع دلته اجمال دی بل دی تفصیل ناشي موسی علی السلام واپس راغې سلوی خو دی بس خبر شې چې خلق خو شرک اختشیر درگاه جوړ شوی دی نو ډیر سخت غوسه شو رستور روان هم دی او بیا ولګېدو او سامری ته هوې زه روکی ګل دې زنه فین لک فی الحیات ان تقول لا مقاص او هغه څه ولا راغستو او رستو ورام شي ان شاء الله سوره طه اتنوی آیات کې چې ونظر الی الہ کلذی زولت علیه عاکفا لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نصفا دا معبود ته وګوره اوس به مونږ سیزو او بیا به دنه پوډر جوړو ټول به دنه جوړو نو بیا په دریاب باندې ختم دریاب کې به وځو ختمو مې نو لما سقی تفیه دیهم او کله چې وګرځول شو دا خې د دې مخې دا دریاب کې هغه اوسې زو یې کړو دریاب کې وښتو او را او انهم قد ولوا او دې پوښو چې به شک دې خو گمراشیو دام څه شل کړو په شرک کې اختشیو نو قالوا ولي لئن لم يرحمنا ربنا کته ترحم اونکی بمون رب زمون و یغفر لنا و بخنه اونکی مونتا لنكونن من الخاسرين قام خاص ضرور شو بمون د تاوانیانو نا قام لا سکری دی دا هم ډیر لوی بن کې اختشیو دا یو معنا و ظاهری زمو معنا په دې مقام کې حافظ ابن کثیر وی سقوط فی ایدیهم کنایره د ندامت نه د خپیمانتیانه مان ندیمو علی ما فعلو او دا ابو عبید رحمه الله وی کوم سړی چې په خپل کار پیمانه شي او دا یې نه عاجز ای کنه نو خلکوی سقط فی یده البحر المحیط کې اندلسی جواهر الحصان کې دارنګ ابن کثیر وی عرب هر نادم ته وی سقط فی یده خازن ویلو معالم التنزیل کې بغوی ویلو تقریبا مفسرین ټول دا معنا ذکر کړو په دې باب کې نو بیا معنا دا چو علما سقطا فی ایدیهم او کلا چې دی پیمانه شو دی پیمانه شو کبلن معنا کې لومبه معنا خو تاسو ته مو کلا چې کلا وګرځول شو د اسخه د دې مخ کې دریاب ده لومبه معنا وا ادم معنا کلا چې دی پیمانه شو په خپل کار ام ظهری نقل کړیو چې دا ندامت وی اصل کې دی ته چې پړ کې راشي لیکن دې مقام کې لاز ذکر کو زکه چې کوم شی چې ته حاصل شي ناغه وي مړه زمان لاس کې دي تمام پلانې کار وي سره زمان لاس کې دي زمان لاس کې مړه زمان کنټرول کې دي نو دې مقام کې مباشرت د اشیاء او د سيزونو غالبا په لاس باندې کیږي زکه خلک لاسو د نسبت کوي په خپل لاسو مې داسې کړی دی په لاسو مې داسې وکړو زمان لاسو کې دي نو دې مقام کې مو اداره دینا کیناره چې لمما سو کې تفیه دي مړه کله چې دې پیمانه شو په خپل کارونو باندې چې سیکړیو شرک کړو او را او انهم قد ضلوا او دې ولدا چې دې گمراشي او رؤیت علمي مراد دي معنی وعلموا انهم قد ضلوا ذکر رؤیت کله د سترګولې دي کله د لړلې دي لړلې دل دې ته رؤیت قلبي وي د سترګولې دل دې ته رؤیت بصري وي دل ته رؤیت علمي دي وراو او دې پوه شو چې دې گمراشي وي دي ښا نو قالوا ذات ویل ښا چې لا الام يرحمنا ربنا کچه ترحم اون کی پمون رب زمونګه او يغفر لنا پردوانه چی پمونګه لنكونن من الخاسرين خامخا شوب مونږ تاوان یانو نا بیا راغه قران کریم اصل کې دا مطلب خبر ذکر کړي د دیو جنا واقعې کې ترتیب نه ګوري دا نه چې کنه داروستو خبره بیا موسی علی السلام موسرا واپس شو نو مکه واپس شو دی ولما رجا موسی الی قومه او کله چې واپس شو موسی علی السلام خپل قوم ته غضبانا چې غوسو اغیتا په شرک کولو باندې دا مطلب نه چې الله ته غوسو ماز الله نه غضبانا قوم ته غوسره په شرک کولو آسفا د غم نه ډکو د غم نه ډکو ډیر غوسو او اغیده ډیر تیز خبرې وکړي قال ان وی ویل بئس ما خلفتمونی من بعدی قد دیغه کار چه تاسو کرده ده رسو دتلو زمانه زمانه رسو چرا تاسو کم ناروا کرده ده ناروا هم کرده ده اعجلتم امر ردکم آیا تاسو تلوار اکڑا دوعدی در بخپلنا ما تاسو تنویلی چه تاسو لکتاب رو لما دا اللہ حکم ده سلوی خرد بطیرون بیا برازم تلوار اکڑا اعجلتم امر ردکم او القى الالواح او په تلوار کې خودي تختې د تورات په تلوار کې خودي وردا معنا نه دا وی چې راوی په غولې تختې د ډيري غوسې نه تورات تختې زما کې لرو په غولې هغه ماتې شوې نو یې درې مې سره تورات ختم شو کیسې دي نو مفسرین ذکر کړی دي هر چا چې ذکر کړی دي کلوې سره دی کډو کې سره دی غلطه خبره ده ځکه حافظ ابن کثیر وی وظاهر السياق انه انما القى الالواح غضبا على قومه ظاهر قول داله چې دا تلوار تختې یخی دی د خپل قوم ته غوسو بعد کسان وی ډیر غوسو الله ته چې یا الله ما ته خودی دا وی چې دلته راشه د کتاب در کوم سلوی غدی خو د خلق په شرک کی وی اختکړه موسی علی السلام داسې کې غرسته وی بیا چې بعد کسانو د قطادنه قول الله نه کل کړه دی ناغوی قول غریب دا ناشنا قول دی رده غیر واحد من العلماء رستوی فیه روات کذابون وزعون افاقون زنادقا ابن کثیر ودم غوسه دی په دې روایت کې دا سره راویان دي چې کذابین دي دروغجن دي د ځانې خبره جوړه کړې ده دروغګو دي افاقین دي زندیقان دي دا سره خبرې د انبیاء مبارکې کوي نا القاوی اصل کې وضع على سبيل العجله روح المانی الله مالوزی تفسیر روح المانی کې په تلوار باندې شی کې خودل دلته هغه مراد دی او هغه په تلوار باندې دایخی دی نو ځکه دې مقام کې تعبیر داغینو کو په القا سره سوره یوسف کې به ان شاء الله راشي چې کله زامن د یوسف علی السلام را رسیدل کنه ناغي د خپل پلار په مخ باندې د یوسف علی السلام قمیص واچو القاه على وجه ابي القاه ویغه نو هغه ولا روبغه اوسه ولا غذور به ادب وشي د پلار مخله ضرور کمیس را بغه نه په تلوار به کې خود نو کې خودل په تلوار مراد دي دلته په تلوار کې خود تخت لکه سړی او کار کې لاس کې څه شي دي او هغه د ماتې دو خطر مینو په تلوار کې دي او رسول روان دي قرائن نه دا پته لګي چې تورات تختې بالکل روغي وي پای کې نس زای شي وي د دې ظالمانو د ځان خبره جوړې کړې وي چې کوم د الله د کتاب نه منکرو یا پای کی چنجی او باطل شوبې کولې به مړ دی کی خوري رہی سخت مشوي دا نا والقل الواح فتلوار کی خودي او په تلوار کی خودي تختې د تورات او مخکې مر دلیل دا تختې د سوي تفسیر کبیر کی امام رازی بحث پکې لا حاصل دی لا طائل تحت به فیدی سیز دی اس پته نه لګی د سوي د سنوي الله ته پته کی دی شي د کانی وی په غیلی کلو کی دی شي رنګ مرمروي کی دی شي د سرو د سپینوي کی دی شي د لړکی وی کی دی شي بل څه غتا دا پاڼه او شيری او الواحدین الواح د لوح جمع د لوح تخته ته یا مې تخته ته اوس دار څنګه شي تخته جوړه کی هغه ته وی تخته او اخذ براسی اخي او ویني سو سر ضرور خپل یجره الیه جراح کې ځانتا دا د لري غوسه د وجه ضرور سری 1900 ځانته راکو ظاهر خبره چې موسی علی السلام غوسه د مخ کې تیر شو غضبانه غوسه د اسفن بعد کسان وی وی ضرور سری 1900 د مینې د وجنه ځانته را دی پاک وای ولی بی ځای توجی کې ته قران الفاظ خدا دی چې غضبانه غوسه او د غوسې په حال کې ضرور سر نیولې دی او رستو براشی چې صفا او تغویلو چې لا تاخذ بلحيتي ولا براسي ورور ما د سره د ګرینه ولې راټینګي سره ګرینه ولې شو کې ځکه دا د ټول انبيانو سره همي ګری وي ښا غټ غټ سرونه او غټ غټ ګری نو ځکه اگر سر نیولې ښا براسي اخي او سر دومره و چې غني ولې کېده کنه معنی دومره سر دی چې غني ولې کېږي د عام انبيانو سرونه تر وګو بوليو ښا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سر چونم تضرب من کبیه وګی به ولا والیخه وګوس رب جنگیدو عمر کی او دوزله دا عمره د حج په موخه کې اغلر کړي دي دې وجنه علما تقریبا بل اتفاق دا وی چې افضل او بهتر دا دی چې سر وی آیا تر وګونو تر نرمو پوری یا تر وګو پوری او کفرس کې اوسړی خړی اجازه ته ګنا پکې نشته علی رضی الله عنه بخرو علی رضی الله عنه خړولې صحابو کې د بعضو نو ثابت ته یې خړولې خو افضلیت کې خبره چې غره دا دی او کدا دی کنه خو بعض صورت د هارون علی السلام د موسی علی السلام نه یا یو کال مشر دی یا د دوه کال مشر دی خو چونکه مسله دا ته مخه تراله چې خلق شرک یې تشویل دی او جنرور ته غوسه شو هغه صبر اسیخي او پته وته ونه عالم الغیب دینه دینه دا پته لګی چې انبیا اغید له ماکان او د ما یکون علم نه چې دا الله چې غیله کوم علوم ورکړي نه پاغه دور کې چې خلق سره کوم علمي دا ټول نه سیوا د نبی علم تر چا علم نه رسی لیکن علم د غیب خو سره نشتا کریم هارون علیہ السلام خپل مسله کړې درستو را روان دي او خلق ته بیان هم کړو ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن قران کریم کې ناراضي چې هارون علیہ السلام خلق ته مسله کړې و خو چونکه له ځای نرم و ادا مشهور متل دی چې د خار مولا به بام سو کلمه نه وي کنه داولی له کمزور دی کنه او خلق د پتر چې دی خو غوسه کیږي نه نو چې هغه نو غوسه کیږي نه هغه غلطه پیدا واغسته هغه او بل وجه هم خوله انبیا د شرک مقابله کې ډیر سختی هغه وروره کما وسره سختی کولی او خلق به ډډل شي نو سبب سره غلې نه تا براته وی چې فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب کولی بنی اسرائیل کې د تفریقه راوسته او زمالو خبر انتظار ونه اونکو دیو جنا د دو خیال دالې چې کنه دا خبره کړې ده حالانکه هغه نه کړې روسو جو د پته ولګي د ظاهر ده چې بیا ورته به ویلې چې دا ما د غصې د وجه او غرور هم پوه شوې دي په دې غیرت دې دوی په دین باندې ښه په دین باندې غیرت دار چې د روح خیال هم بیا نسمه ساته چې کله د دین خلاف کیږي کنه اگر چې روح پیغمبر دې ګورې زما ته ضرور په شان نه نبی دې کوم مقام کې ده خو اخذ به راته یې وینس سر ضرور خپل یجره الیه جراخه ځان طرف ته نو قال اغه ورته هارون علیہ السلام ابن امه معنی ابن امه او زیه د مور زماری ته منادا محذوف و حرف ندا و زیه د مور زما دا وی مور ورته ذکر کئ دا مقصد پکې استعطافی چې زما استا خو مور یا ولا کله کله پلار یوی او مین دی جدا جدا یې کنه نو مورم یو ودا معنی د یوی ګیډې نه دنیا ته راغلی یو او رور خو ضرور سره ډیر نرمی کنه نزکه وی چې خپل مور زما د مور زویہ ان القوم استضعفونی یقینا دی قوم د بنی اسرائیل استضعفونی کمزورې ګڼلې همزه زه کمزورې ګڼلې هم چې دا کمزورې دي او لهجره د نرمدا خو یې نرم دي او قادو یقتلوننی او نزدید چې زه وجلې ما باندې غنیغ راتنه نو کني ما وته خبره کړی دا مسله مې وته کړی د خوستغه کړی ما ځکنه دا چې دی خو ما ته دومره مخامخ شو او کلک شو چې ما وی چې ما وجهي وکادو یقتلوننی نو فلا تشمت بی الاعداء مخوا سړی کوا په ما دشمنان زما دشمنان په ما خوشاله وکړه ته چې زمانه سر راخې ته چې زمانه ګیره راخې نو دشمن به خوشاليږي چې وګوره ورور سره په جګړه شو تا وګوره هارون علیہ السلام نبی دی د الله او هر نبی ډیر عاقلی ډیر هوښیاري ورونه چې کور کې یو بل سره جنگیږي ګوره نور ته خوشاليږي ها نو دا څه مکو چې په موږ دشمنان خوشاله کی دشمنان ولې خوشاله لا تشمت بی الاعداء کله کله په سړي باندې سختی راشي انسان نه تکلیف دی کنه خو په تکلیف کې هم چې ته پوهېږي چې سړی په ما باندې خوشاليږي چې بده تکلیف دی هغه مخکې تکلیف مخ کار کوه حکماو کې یو حکیم تیر شوی دی ناغوی وی پتا چې کوم تکلیف دی یا بیماری ده یا مسله ده مرض دی هغه چاته مخ کار کوه ولې تی چې چاته کار کوي یا بس تا دوست یا بس تا دشمن یا به داسي چې تا باندې پروانه ساتي نو چې سره په چا پروانه ساتي هغه څه پتن درولې نه دوست نه دشمن دی کنه که پتا صحیح او کني دغه پروانه شته او یا بس تا دوست یا بری دشمنی نو که ستا دوستي خپه بشي او که ستا دشمنی نو خوشاله بشي نو دوست خپه کوي ولې دشمن خوشاله ولې دوست به خپه کی ابو دربانې خپه شي او دشمن به خوشاله کی یعنی وجه اچھا ته ما بیانوا صرف الله تعالی خپل راز و نیات ساته چې نماز کو بس یو حزن الى الله لکه څنګه چې د انبیاء مقام دی معاویه رضی الله تعالی عنہ بیمار شو او بیمار ډیر والو بار ورو سترګې تورې کړې یې منګس کړې وا نوې جامې چولې وکې نه استو او پاغه وخت کې صحابه دي کورنۍ کې دغه یو بل سره دا چې خبره راغلی لکه درونو چیرونو سره راځي یو بل سره اغه زړه کې کینی او اغه بغزونه چې زمون کوم دی اغه شانتی نو وګر چې یو بل سره به جنگ هم کړي لیکن داغي دی حد پورې نو دا تاریخ لګیدل دغه بدنام کړو ته صحابه یو بل سره یقیني رور ولي او د قران نص په دې باب کې محمد رسول الله والذین آمنوا ما اشداء علی الکفار رحماء بینهم کول چې داغي یو بل سره ډیر زیات مینا دا ډیر شفقت دی اغه کیناستو نو خبره وکړه په دا ځکه میزان ځکه برابر کو تجلدی لشامتین اوریهمی انی لریب الدهر لا اتضعضع چې د خپل دشمنانو ته دا خیم چې ما خاصړی گئی چې زما د زمانه په حوادثو تکالیف او پروانی مانشي جوړه کولې انی لریب الدهر لا اتضعضع واکه عقیل لزلانو ناس تو خلق او تعقیل وای عقیل خود دشمنان وای عقیل نو مې خپل د علی لزلانو مشرور دی بس تر ګړوند دغه وکه عقیل ابن ابی طالب ناغو تا غبل شیروی ظلمانیت و انشبت اظفارها الفیت کل تمیمت لا تنفعو کله چې مرک خپلی پنج خخی کی کنا بیا په دنیا کې یو دوائی کار نکی نس فیده کئی نس دم کار کئی او نس دوائی کار کئی بیا ویرس ختم شی خواه مقصد دا چې هارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تا ہوئی چی پا ما دشمنان مخواسری کوا فلا تشمت بیال آدا نو مخشاله وب ما دشمنان زما ولا تجالني مال قوم الظالمين او م غنما سره د قوم ظالمانو نه او م شمارما سره د قوم ظالمانو نه ز دې سره نیمه ما په دې رد کړې نو قال موسی عليه السلام پوښ چې زما رور ته په دې کې څه ګنا نشته وې موسی عليه السلام رب اغفر لي رب زما بخنو کې ما ته ولي اخي او زما رور ته وادخلنا في رحمتك او داخل کی مون په خپل رحمت کې وانت ارحم الراحمين او ته ډیر مهربان د مهربانو نام ته ډیر مهربان استامره مهربان بل نشته ارحم معنی چې دا غمر مهربان او دا غمر رحم پچا کې نه ځکه ارحمی ښه خدای د الله صفت دی الله ارحم بعباده من الام بولدها الله په دې خپل بندگانو دوره مهربان دي چې دوره مور په خپل بچنی مهربان امام غزالی وی په حجاج ابن یوسف د چې کله ملکی د ظالم امت وو ته ویل وی ظالم کنا نو مور جړل نو دا مور ته وی ویولې جړې په تعالی ز قسم در کوم د الله په نوم باندې ک الله تعالی اختیار در کی تعالی چې زه دې زوی سره تاسو کین وکاو سره نو ته ما سره تکې هغه وته وی بچې جړم زکه چې تا هډیر ظلمونه کړی دی لولې علماء وجلیو کنا لکه سعید ابن جبیر رحمه الله عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه بلکې تاسو نورم نیکان خلق نوې چې تعالی زما اختیار در کې مورې الله چې ته د ازوی جنت ته بوځې که جهنم ته تاسو خدنه ته بسکه امور دی نه امور دی وبچیا زه غوښم چې جنت ته لاړ شي جهنم ته لاړ نشي وې خا وې خاندل زما په الله باندې ستانه زیات یقین دی او ستانه زیات مهربان دی زما الله په ما باندې ته زما موري او ته ما جهنم ته نه غوردې ته ما او تا به ما باندې ور نه دي سودو نه الله به ما باندې سودي زما واحد ما زه دا کلمه يم چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله گواهی دا نکړې تر اوسه پورې ټیک ټاک نه انګارې ما ګناونه را نشوي دي دا د حجاج جواب وتا انبيای کرام سوالونه کوي وان تار حم الرحیمین او دا الله رحمت تار سوک محتاج دي دا غیر سوک مخلاص نشته بلکې سوک هم جنت ته ځي نه دا الله پر رحمت دی ښا ولید الله رحمت چې بچاو شي نو هغه عمل د تیار شي ګوره ښا دا الله رحمت اصل سبب دی اجه چا باندې د الله رحمت نه شوه نو هغه چې ته نیک عمل د تیاریږي بیا جنت ته لاړ شي اوس الله جل شانو زجر ورکړي هغه کسانو ته چې هغه عبادت د سخی کړو شرک کې اختشیو ان الذين اتخذوا الاجل دې مقام کې الله مالوسی تفسیر روح المانی کې څه شعرونه هم لیکلي دي رست ویم بیا ان الذين بشکاغ کسان اتخذوا العجل چنیول ریس خی په خدای سینالهم غضب من ربهم وذله في الحیات الدنيا ضرب چوبر سی دی تا غضب د طرف درف د دینا او ذلت په ژوند دنیا کی مشرک باندې د الله غضب دی مشرک با ذلیلی دی مشرکان چې کوم شرک کړي او الله وی په دی باندې غضب دی د الله او دی باندې ذلت حاوی کیږي اوس بچاوي دا صرف په دې مشرک بینو الله یو کزا لکن الذل مفتری او دارنګي سزا ورکو مون هر مشرک تا او هر بدعتی تا سفیان رحمه الله وی مظهری ذکر کړی دی قرطبی ذکر کړی دی جهازا فی کل مبتدع الى یوم القیامه دا خبر د هر بدعتی بارکره تر قیامت پوری ول افتراوی دروغ جوړول تا او هر بدعتی په پیغمبر دروغ جوړی هر مشرک په پیغمبر او په الله دروغ جوړی د دې وجه نه ویداري او ته شامل دی او حسن بصری رحمه الله وی او دې مقام کې علما او داغه قول لا نقل کړو لکه حافظ ابن کثیر په تفسیر کې چین ذل البدعت علی اکتافهم وان حملجت بهم البغلات وتقفقت بهم البرازین د بدعت ذلت بر دی په دی اولو باندې پرودی اگر چې دی په کچرو باندې او پټټوانو باندې سورلې گئی هغه زمانه کې دا اوچت سورلې وی بغل دا کچر ته همت کچر وای چې داغه پلار خری او مور یې سپي او برزون جمع برازین نازی دا ټټو چې ودا مونږ وایو چې داغه پلار اسی او مور یې خری او دې مقام کې دا اوچت سورلې وی په هغه زمانه کې نو اگر چې دی پوښتو سورلو کې ګرځي لکه په دې زمانه کې بداسي وایو اگر چې په کارو لاګانو په پیجاروګانو کې ګرځي لیکن د بدعات او غزلت پر د پدې اولو باندې فروضي خان ځکه الله فرمایلی دی چې وکذالک نجز المفترین د دې وجه امام مالک رحم الله بوي امام مبتدع الا وهو يجد فوق راسه ذلا دا سي بدعت نشتا مگر دا چې د سر د پاسه باغ ذلت ممی الا وهو يجد فوق راسه ذلا ذلا او ذلت او ذلت ذلت ذلیل والے بداغه د پاتې او بیا د آیات کریمه ول واستخه څنګه شانت نور علماء د سفیان رحم الله سفیان ابن عینه قول کوم رته موي او کذالک نزل المفترین اوس مقابل کې هغه خلق وګوره چې غي منل کړی دي ولذینا هغه کسان عمل السیئات چې بد عملي کړی دي ثم تابو من بعدها بیا توبه باسل درستو دا غینا او امنو ایمان راولې ټیک د بد عملونه دي شوی دي نارواتی شوی دي او به توبه او باسر داغین رستو ایمان راولو این ربک من بعدها لغفور الرحیم بیشک آستا رب پس دا دینا خام خالر بخنک انکے محربان دے مایا اللہ معلوسی شیرون علی کلی دے غوی ویدا شیر میں دیر زیاد وقت دے چی انا مزنبن انا مخطئن انا آسی هو راحمن هو غافرن هو آسی زگن انگار ما زخطاکار ما زنا فرمان ما الله رحم کوونکې دی الله مغفرت کوونکې دی الله معافی کوونکې دی قابل تو هن ثلاثه بثلاثه وستغلبن ثلاثه بثلاثي دا درې زما دی او درې د الله دی او دا هغه درې به زما په دې درېو باندې غالب کیږي معنا یو سړی دی هغه په خپلو بدو پیمانه چې زمانه ناروا شوې دی توبه دې ته وایي چې اصل کې دا دړه نه روزي کنه مخکې مې ته ویلي یو استغفار دی یا خو د خپلې عمل دی په جبه دې وایي چې الله ما معاف کړي یو توبه ده د توبه دې ته وایي چې پړل کې دنه دا وایي چې آینده د پاره به دا جرم نه کوم نو الله جل شانو ان ربک من بعد حال غفور الرحیم اخیری آیت کریمه ولما سکت عن موسی الغضب دا د مقام کې اخیری آیت کې ورپسې بیا بل مقام دی ولما سکت عن موسی الغضب او کله چې غلی شو او صاد موسی علیه السلام یا داسی وایا کله چې په آرام شو غصہ د موسی علی السلام اخذ الالواح راوی غسیغه تختې ور د دینه لا پتو لګی دا چې را تختې بالکل روغي وې د کیسه شی مات شوی نو دیو جن کبیر کی امام راضی وی المراد منه الالواح المذکوره فی قوله والق الارواح دی قول کې چې والق الالواح او ظاهر د دې دلالت کوي علی ان شیئا منها لم ينكسر چې په دې کې سمات شوی نو او ان الذي قيل من ان سته اصبع التوراة رفعت الى السماء ليس الامر كذلك چا چې دا خبر او پروپاګاندا کړی دا چې د تورات شپږ حصے بیا په وو حصو کې لاړ اسمان ته دا خبره دا څنګه ده غلطه ده هم د کشانت حافظ ابن کثیر وی چې دا تختې دي کنه چې مخکې د ډېر غصې د وجه په تلوار یې خوي ښه غضبا لله دا الله د وجه نه قوم ته غصه او خد الله د رضا لپاره غصه کول لیکن ثواب دی اخذ الالواح تختیر آواغس وفی نسختها او پلیکلو داغی کی هدن هدایتو نسخه ستا ہوئی لیکلی شیوی تا ما نسخا فل کتاب هغه ته نسخه کوي د کتاب نسخه سره شته نسخه معنی لیکل شوی هغه زمانه کې د لاس لیکلو نن سبا خو تبعاتونه دي چاپخانی دي وفي نسختها هدى او داغي پاغ لیکلو کې هدایت او رحمه او رحمت او للذین داغ کسانو د پارا هم لربهم يرهبون چېږي خاص رب خپل نه یره کوي بلکې د هر کتاب کې دی الله چې اوسړي د الله نه یریږي کنه د الله کتاب داغه د پارا هدایت او رحمت دی دا دوه صفاتونه به په کې د الله په کتاب کې چې دا هدایت هم دی معنی د بده دنیا او د آخرت لارې ښیي دارنګه رحمت هم دې لپاره دا الله رحمت هم په دې کتاب باندې متوجي کیږي ببل سنخه هر کتاب دا الله په خپل دور کې سبب د هدایت او رحمتي ځکه ویل ربهم يرحبون چې څوک دا الله نه یره کوي کنه رحمت څه ته وایي خوف مع التحرس سړی یریږي مو ځانم بچي وسره یو خوف دی یو رحمت دی دا فرق خوف پس یری ته وایي او رحمت خوف مع التحرس یره هم دا وسره ځانم بچي ښه بیا ته ګورئ واتخذا قوم موسى او نس قوم د موسى عليه السلام من بعده رسلت له د موسى عليه السلام من حليهم د قالوا خلنا عجلا خي جسدا چې صرف جوسوا له خوار دغه د پاره आवाजو الم يروا ايادين قتل انه لا يكلمهم چې یقینا دا خبر نشي کول دي سقه ولا يهديهم سبيلا او ندي تقول شي لار د فيده اتخذوا نس دي اغا په قلوهيت سرا یاونی زدی اغا معبود وکانو ظالمین او دی ظالمان ولما سخیط فی ایدیهم او کلا چه او غرزول شو دا سخید دی مخ که در یافتا نگه سول تاها که برا شی یا دیم امانا ولما سخیط فی ایدیهم او کلا چه دیخ پیمان شو وراو انهم قد ولو او پوی ارالا خیال او کو چه یقینن دیخو گمراه شوی دی نقالو دیوویل لیلم یرحمنا ربنا کته ترحمون کی پمون رب زمون و یغفر لنا و بخنون کی مون تل نکونن من الخاسرین خامخا ضرور شو بمون د تاوان یانون ولما رجع موسی الی قومه غضبانا صفا او کله چې واپس شو موسی علی السلام خپل قوم ته غضبانا چې د غصې نړکو قوم ته غصه او داغي په شرک اسفن د غم نړکو قال ان وی وی به سما خلفتمونی من بعدی بد دغه کار چې تاسو کړی د رستو زمانہ عاجلتم امر ربكم آیات او تلوار وکړه د وادي د رب خپلنا والق الالواح او تلوار کې خودي تخته د تورات واخذ براس اخيه او ني سر ضرور خپل يجره اليه جراح کړې ځانتا راخې ځانتا قال ويل ورتا غرور هارون عليه السلام ابن اما وزيد امور زما ان القوم تزعفوني يقينا دې قوم کمزور غړلې او مالرا وقادو یقتلوننی و نزدیوا چیزی وجلوی فلا تشمد بی الاعدا نمخوا سرکوا پا ما دشمنان زما نمخوا شالوا پا ما دشمنان زما ولا تجالنی مال قوم الظالمین او مگن ما ترد قوم ظالمانونا قال نویل موسیٰ علیہ السلام رب اغفر لی رب زما بخنو که ما تولی اخی زما رورتا وادخلنا فی رحمتکا او داخل کمون پر رحمت خپل کوا انتا ارحم الراحمین او ته ډیر مهربان د مهربانونه ان الذين اتخذوا الاجل بشکاغه کسان چې نیولې اوس خې معبود سینالهم غضب من ربهم زرد چې اوپر سیدی کا غضب د طرفه د رب د دین او ذلت فی الحیات الدنیا او ذلت په ژوند دنیا کې وکذالک نجزی المفترین او دارنګ سزا ورکو مونږ دروغ جنو تا دروغ وینکو تا والذین عملوا السیئات اوغه کسان چې بدملي کړيدي بدکارونه ثم تابو من بعدها به توبه وستروستو دا کولو دا غینه و امنو ایمان راوړو ان ربک من بعدها لغفور الرحیم بشک ستار برستو د دینه خامخا ډیر پخنه کوونکې مهربان دی ولما سکتا موسی الغضب کله چې غل شو غوسه د موسی علی السلام اخذ الالواح راوغت تخته د تورات و فی نسخه عهدان او په نسخه داغه کې هدایت او رحمه او رحمت او یاغ چې لیکل شیو پاغه کې هدایت او رحمت للذین بپاره داغه کسانو هم لربهم يرحبون چې غي خاص د خپل رب نه یره کوي.